Sa'yo pa, sa'yo po, nakatitig nung ako'y handa ng magmahal. Sino ba naman ang di mahuhumali sa ganda mo at gaan sa loob na apurap na para sa akin ba? Sa atin ang di magkasama, di na kakasawa, di na kakasawa. Nanginig ng aso bawang hawa, palitan na lang ng bagong kama. Inipigilan bawat sikaw, malamang sa dilim ay ako lang ang gustong matanaw. At wala pa rin tama sa pag-iisip, umaamin na ako sa'yo. Di na kakasawa, di na kakasawa. Nanginig ng aso bawang hawa, palitan na lang ng bagong kama. Madalas na sa malik sa pelikula nating tapuan. Di maaaring malaman kung kailan ang katapusan, baka kulang. Alain man ang gabi na kahit di pa tapos sa paan. Ang nakakupang pagbabagabang kung di ka na nakakasama. Ilang malalim bago simulan, ikaw pa ang lahat inahawakan. Isang hanggarin nais ang idoan, labi sa labi huwag aawayan. Sa tulang gabi na to, pagpasok sa puso mo, sa mundo natin na binuo. Nating dalawa, tayong dalawa, pangako sa isa't isa. Totoo is lang na mga mata. Salita na tutugma, busok mo man tayo, busok maya. Lahat tinaya sa'yo, may iba, tinagkaila. Simula na umpisa nang tayo nag-isa, hindi na mag-isa.